ξέρει τζεβιανεύτηκε με στερβασίλητσες της Ανόη Πασανόη. Ον και θάμποσεν τον ήλιον για πούτες ομορκές της καταραμένος σοή. Να γράψω το όνομα μου. Τον τωρόνον τον εφετίνο θέλω να τον γράψω, θέλω να τον γράψω. Να μεν αναστενάξω. Μα δεν περνά ούτε στιγμή που να μη σε θυμούμε, που να μη σε θυμούμε. Μ' αυτά παριοργούμε. Ως το μνήμα για με βάλουσιν στον εκρηγόν το χώμα, στον εκρηγόν το χώμα. Πως αγαπώ ακόμα, πως αγαπώ ακόμα.